زباں پر اشرف البدو علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں مادعا للہ داعی کی دعائیں تھی، وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آری گھرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آری گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، صبح پائبان ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح پائبان ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ پائبان میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، دیکھ ان کے ہوتے نازے باہے دعوا نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا، دیکھ ان کے ہوتے نازے باہے دعوا نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، مل شمعا طور سے جاتا ہے اکا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، مل شمعا طور سے جاتا ہے اکا نور کا، بس پہ رخ میں گاتی ہے پورے ترانا نور کا، بس پہ رخ میں گاتی ہے ہورے ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، نور کی سرکار سے پایا دشالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہاد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، کاف جیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف جیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا طلع البدر علینا طلع البدر علینا